Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. वो कौन सी भाषा में है वो हरे कृष्ण महामंत्र? संस्कृत, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सभी भाषा में ये शब्द अप्राकृत है। प्राकृत का मतलब जो भौतिक प्रकृति से उद्भूत है, और ये हरे कृष्ण मंत्र भगवान कृष्ण का नाम है और भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक प्रकृति के परे है। भगवान कृष्ण इस भौतिक प्रकृति के अंदर में है, हर एक परमाणु के अंदर में है और वे बाहर भी हैं। ये सब भौतिक वस्तुएं सब श्री कृष्ण से आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते। तो ये भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण के अधीन है और सब कुछ जो इस भौतिक संसार में है उनकी सृष्टि है। तो फिर भी भगवान कृष्ण इस भौतिक प्रकृति के अतीत है। तो अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, कितना भाषा है दुनिया में, कितना भाषा है कोई मालूम है? मुझे भी मालूम नहीं। कई हजार भाषा है और यही सभी भाषाओं से लोग परस्पर बात करते हैं। वो सब प्राकृत वार्तालाप है। कहां से आया हो, कहां जाएगा, कैसे हो, अभी उस चीज का क्या भाव है बाजार में, तो इस प्रकार जो भी भाषा हम बोलते हैं, हम अलग अलग प्रकार की प्राकृत बातें बोलते हैं। और हरे कृष्ण ये अप्राकृत शब्द है जिससे हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति श्री राधिका, मैं आपका नित्य दास हूं, मुझे आपकी अप्राकृत सेवा में नियुक्त कीजिए। तो हरि कृष्ण मंत्र जप करने से हमें कैसे, किस प्रकार भाव प्रकट करना है, तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए, आई नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवं बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्त्य। हे भगवान कृष्ण, नंद तनुज, नंद तनुज का मतलब नंद की पुत्र। तो ये एक बड़ा रहस्य है। तो कृष्ण है भगवान, और भगवान का मतलब आदि पुरुष। भगवान का कोई माता पिता नहीं है, तो फिर भी वो भगवान जो सबके ऊपर है, सबके स्रोत है, वो भगवान के माता पिता है। कैसे? लीला में। भगवान का कोई माता पिता नहीं है, तो लीला में भगवान कृष्ण माता यशोदा माई माता के रूप में ग्रहण करते हैं, और नंदा बाबा पिता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये सब श्री कृष्ण की लीला है। लीला का मतलब परस्पर प्रेम अनुभव करने के लिए भगवान कृष्णा नंद तनुज होते हैं और नंद बाबा वो कृष्णा के पिता होते हैं। तो आई नंद तनुज किंकरम, हे भगवान कृष्णा, मैं आपका किंकर हूं, आपका नित्य दास हूं, परंतु कि मैं आपका नित्य दास हूं तो वो बात मैं अस्वीकार किया था, और इसलिए मैं इस घर संसार में पतित हो गया हूं, तो मुझे उद्धार करो और मुझे आपके चरण रज में एक खंड जैसे मुझको वो स्थिति दे दो। तो ये प्रार्थना है, सेवा प्रार्थना। हम सब कृष्ण के दास, दास अनुदास। तो हरि कृष्ण मंत्र एक प्रार्थना है कृष्ण सेवा प्राप्त करने के लिए। इस भौतिक संसार में हम माया से मोहित होते हैं, और इसलिए हम हमारे अपना धर्म श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, और कि हमारा वास्तव धर्म है कृष्ण की सेवा, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम वैष्णव जन गुरुजनों से सुनना चाहिए। जो वैष्णव है वे सब वैष्णव तो परम दयाल है और पतित जीवों का उद्धार करने के लिए वे पतित जीवों को सूचित करते हैं कि तुम जीवात्मा हो, तुम्हारा वास्तव स्थिति है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो साधु संग करना चाहिए, साधु संग सर्वशास्त्र कर, मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भगवान की शुद्ध भक्त की संगति से हम सुन सकते कि हम भगवान का दास है। हम सुन सकते कि हरि कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने से चैतो दर्पण मार्जनम चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का मतलब कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं जीवात्मा हूं, हमें मालूम नहीं क्यों, क्योंकि हम माया से मोहित है। वो मोह कैसे होते, काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य, ये सबों के द्वारा। तो हरि कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से वो हृदय में वो सब मोह जो है, काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य, वो सब साफ हो जाते हैं। ये धीरे धीरे हम साक्षात्कार कर सकते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, इनकी सेवा करने चाहिए। तो इसलिए हम सबको बोलते, तो आप सब आइए इस कीर्तन में अंशग्रहण कीजिए। इस कीर्तन तो कोई प्राकृत शब्द नहीं है, ऐसे नहीं है कि कुछ लोग व्यायाम के लिए जिम जाते हैं और कुछ लोग वो क्या बोलते हैं, वो कुछ डांसिंग करते हैं एक्सरसाइज के लिए, एरोबिक्स करते हैं, और हम भी एक्सरसाइज के लिए हम चिल्लाते हैं और नाचते, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज होते हैं लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है भगवान का पवित्र नाम कीर्तन करना। ये परम धर्म है, ये एरोबिक से बिल्कुल अलग है, कुछ भी संबंध नहीं है उससे। भगवान का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यदि हम बार बार कोका कोला गाएंगे तो उससे कुछ भी आध्यात्मिक फायदा नहीं होगा, उससे हम रुचि नहीं मिलेंगे। शायद हम ऐसे सोचेंगे कि इतने सारे दिन हो गया हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, तो आज से मैं कोका कोला जप करूंगा। कोका कोला। लेकिन उससे हम कुछ भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सब प्राकृत शब्द है, उससे दिल स्पर्श नहीं होते। और हरे कृष्ण बोलने से क्या होते, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र एतो स्वभाव, कृष्ण नाम मंत्र एतो स्वभाव, कृष्ण नाम महामंत्र एतो स्वभाव, जे जपे ता कृष्ण उपजाय भाव। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि हरे कृष्ण मंत्र का स्वभाव है कि जो व्यक्ति वो मंत्र हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं उनका दिल में भाव आते, कृष्ण के लिए भाव आते। तो इसलिए और भी उपदेश है चैतन्य चरितामृत में कृष्ण नाम के बारे में, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। चैतन्य महाप्रभु के गुरु इनको उपदेश देते, चैतन्य महाप्रभु का कोई गुरु नहीं है। तो जैसे भगवान कृष्ण नंद और यशोदा पिता और माता के रूप लीला में, उन दोनों पिता और माता के रूप में ग्रहण करते, तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो असंख्य ब्रह्मांडों की गुरु है, हमको उपदेश चरितार्थ करके हमको उपदेश देते हैं कि हमें गुरु के चरण में आश्रय लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु से इस उपदेश सुने। तो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो और गाओ और नाचो, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, और कृष्ण नाम के बारे में उपदेश सबको दे दो, इस प्रकार सब लोग का उद्धार करो। तो कृष्ण मंत्र कृष्ण नाम ये कोई प्राकृत शब्द नहीं है, इस हरि कृष्ण मंत्र से सब संसारिक जीव का उद्धार हो सकते। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हो सर्व जगत निष्ठा। इस कल युग में भगवान का अवतार है नाम के रूप में, और इस हरे कृष्ण महामंत्र से पूरा जगत का निस्तार हो सकता है। तो इस महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र ये कोई प्राकृत शब्द नहीं है, इसलिए पूरे दुनिया में सब प्रकार के लोग इस हरे कृष्ण मंत्र ग्रहण करते हैं। चाइनीज लोग भी ग्रहण करते, अमेरिकन लोग भी ग्रहण करते। भारत में जो ब्राह्मण जाति है ग्रहण करते, जो दलित है ग्रहण करते। कृष्णा भक्ति में कोई सामाजिक या जाति के अनुसार कुछ भी भेदाभेद नहीं होते, सब समान है श्री कृष्ण की सेवा में, श्री कृष्ण की भक्ति में। ये अप्राकृत स्तर है। इस हरे कृष्ण मंत्र कोई भौतिक वस्तु, कोई भौतिक शब्द नहीं है। गोलोक एर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से इस हरे कृष्ण महामंत्र आते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से हम गोलोकनाथ श्री कृष्ण की कृपा से उनके गोलोक धाम जा सकेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सच्चिदानंद उसका मतलब तो बता दिया। सत का मतलब सनातन, चित का मतलब चिन्मय, जिसमें चेतना है ज्ञान है उसको चित बहुत है। और आनंद शब्द उसका अर्थ आपको मालूम है, वास्तव आनंद है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति में है। हम सुखी हो सकते हैं कृष्ण भक्ति करने से। तो आपका विश्वास नहीं है, इस भौतिक जगत दुखालय अशाश्वतम, इसमें सब कुछ दुखमय है और कुछ भी नहीं रहेगा। इस जगह दुखमय है, कष्ट आता है जब तक हम भौतिक जगत में, तो दुख तो होगा, परंतु भक्तन तो भक्ति करने से वो कष्ट मिलते हैं, लेकिन इतना आनंदित होते हैं कृष्ण भक्ति करने से कि वो कष्ट तो कष्ट जैसे नहीं मानते। कष्ट होते हैं, परंतु यदि हम सदैव कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम सभी प्रकार का कष्ट सहा न सकेंगे। वो उत्तम स्तर की भक्ति, परंतु प्राथमिक स्तर में भी यदि हम भक्ति से भक्ति सुख अनुभव करते हैं तो भौतिक कष्टों से हम इतना विचलित नहीं होंगे। हम सब अनुभव कर सकते हैं ना? हरे कृष्ण महाराज, हम भक्ति करते हैं, हम प्रयास करते हैं भक्ति करना। और गांव में भी बहुत लोग हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं अपना, वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कौन सा गांव में? अपने भारत में। आपका गांव में? भारत के अंदर जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, लेकिन वो किसी कारणवश जो भगवान का नाम जाप करते रहते हैं, वो भी जप माला पढ़ते हैं, तो क्या हम लोग और लोगों बराबर फल मिलेगा? तो आज तक गांव के लोग भगवान का नाम लेते या ज्यादा समय टीवी देखते रहते? तो आप जाइए प्रचार करो, फिर लोग तो हरि नाम करेंगे। ये भारतीय संस्कृति है कि लोग सूर्यास्त के बाद कृष्ण नाम करेंगे या रामायण कथा सुनेंगे, लेकिन आजकल तो बहुत कम करते हैं। तो जो कहते हैं उनका कल्याण होगा, हमारा प्रचार है शुद्ध भक्ति प्रचार। शिल प्रभुपाद की कृपा से हम इसी शिक्षा मिली, तो कैसे भक्ति करना है जिससे हमारी भक्ति करने से भगवान श्री कृष्ण पूर्ण संतुष्ट होंगे, तो वो हमारा भाग्य है। नहीं तो भारत में वो भक्ति जो आज तक चलते हैं उसमें कुछ असत भावना, असत धारणा भी है। तो वो भक्ति भावना जो भारतीय संस्कृति का मूल या मुख्य अंश है, उसमें कुछ दूषण भी है, कर्म ज्ञान योग। तो इसलिए वो शुद्ध भक्ति प्रचार का जरूरत है, केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया में। तो आप जो, आप सभी जो पूरा अस्वस्थ होते, जिनकी पूरी निष्ठा है इस भक्ति में, तो आप प्रचार भी करो और सबको बताए। तो कैसे किस लिए भक्ति करना, किस लिए भक्ति करना, कैसे भक्ति करना, तो ये सब प्रचार करने का बहुत बड़ा जरूरत है। हरे कृष्ण। प्राकृत अप्राकृत सब कुछ भगवान से आते हैं। भगवान की अंतरंग शक्ति अप्राकृत बोलते, बहिरंग शक्ति प्राकृत बोलते। तो प्राकृत बुद्धि से भगवान संतुष्ट, हमारी प्राकृत बुद्धि से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। सब कुछ भगवान से आते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि प्राकृत और अप्राकृत एक ही है। जैसे आपका शरीर से ताती भी आते हैं, तो उससे आपका आनंद होता है क्या? वो आपका बहिरंग शक्ति है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।